राम। यह प्रवचन परमेश्वर के स्वामी जी श्री राम तुकदास जी महाराज द्वारा दिनांक 16/94 को प्रातः 5 बजे मुरली मनोहर धुरा भीनेसर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो ये बात प्रत्यक्ष सबके अनुभव की है कि शरीर और संसार बदल रहा है। बचपन में कैसा था आज कैसा है, और ये जिएगा तो भी ऐसा नहीं रहेगा, मर जाए तो भी ऐसा नहीं रहेगा। तो पहला ऐसा नहीं था, पीछे ऐसा नहीं रहेगा, अभी वर्तमान में भी बदल ही रहा है नहीं। ये बदलने का ज्ञान हो जाए, निरंतर बदलता है तो अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। ऐसी विलक्षण बात है, केवल इसको परिवर्तनशील समझने मात्र से अपने स्वरूप में स्थिति स्वतः हो जाएगी, क्योंकि स्वरूप अपरिवर्तनशील है। परिवर्तनशील को अपने स्वीकार नहीं करेंगे, उससे असंग हो जाएंगे, तो अपनी श्रुति स्वरूप में स्थिति है। वो तो है, केवल इसके साथ संबंध मानने के कारण से अपने स्वरूप का अनुभव नहीं हो रहा है। इस वास्ते संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, और संसार से मेरे को कुछ नहीं लेना है। न संसार से कुछ चाहिए, नहीं लेना है, नहीं हमारा है, नहीं ले सकते हैं। संसार से हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हमें शांति चाहिए, निरंतर सुख चाहिए, निरंतर आनंद चाहिए, निरंतर रहना चाहिए, तो संसार भी चीज है नहीं। ना निरंतर संसार रहता है, वो तो बहता है, हमारे साथ रह नहीं सकता। शरीर और संसार के साथ हमारा संबंध रह नहीं सकता। हम तो वे ही है जो बचपन में थे, शरीर और संसार वो उस समय था, वो आज नहीं है, और आज है वो कल नहीं रहेगा। तो सिवाय परिवर्तन के और कुछ नहीं है संसार में। जैसे कोई कहे ये धनवान है, तो धनवान में विशेषता धन के कारण ही तो है। धन नहीं तो धनवान कैसे कहलाएगा? ऐसे संसार नाशवान है, तो नाश के सिवाय क्या मिलेगा? ये नाशवान है, क्षणभंगुर है, एकदम नष्ट हो रहा है, जा रहा है, जा रहा है। इसमें तो ये बात है, हम जी रहे, ये गलती है, इस गलती का सुधार करो तो बड़ा लाभ होगा। हम जी रहे हैं, ये बात है, जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। शरीर दिन प्रतिदिन जा रहा है, जीने का समय हमारा खत्म हो रहा है, बढ़ रहा है। 80 वर्ष का होने वाला बालक जन्मता है, वो 5 वर्ष का हो जाता है, तो 80 वर्ष का नहीं रहा ना, 75 वर्ष का ही रहा, तो मर रहा है ना, घट रहा है, अपनी उम्र खत्म हो रही है। संसार से नित्य निरंतर वियोग हो रहा है, शरीर से नित्य निरंतर वियोग हो रहा है। इसके साथ नित्य संबंध न मान कर भोग नहीं भोग सकते, संग्रह नहीं कर सकते, अन्याय नहीं कर सकते, किसी का अहित नहीं कर सकते। जब आप अहित करते हैं तो अपनी स्थायी स्थिति मानते हैं, जब संग्रह करते हैं तो अपने शरीर की स्थायी स्थिति मानते हैं, सुख भोगते हैं तो इस शरीर की स्थायी स्थिति उस समय मानते हैं। ये निरंतर नष्ट हो रहा, ये बात याद नहीं रहती है, नहीं तो सुख भोग ही नहीं सकेगा, सुख भोग कैसे, वो तो ले जा रहा है, भोग क्या टिके तो टिकता है ही नहीं, ये तो निरंतर चला जा रहा है। सच्ची बात है, क्योंकि हम अपने को बालक कहते थे, आज अपने को बालक कहते हैं क्या? उस बालकपन का कभी किसी ने त्याग किया है? आप कितने बैठे हैं, कोई कह दे कि मैंने बालकपन को छोड़ दिया? छोड़ दिया नहीं, छूट गया स्वतः ही स्वाभाविक ही। तो शरीर स्वाभाविक बहता है, नाश की तरफ अभाव की तरफ जा रहा है, संसार मात्र अभाव की तरफ जा रहा है। जब जो अभाव की तरफ जा रहा है, उससे अपने को सुख कैसे मिलेगा? स्वयं टिकता ही नहीं, ठहरता ही नहीं, केवल अभाव में जा रहा है, तो उससे हम सुख कैसे ले सकेंगे? जब कभी सुख लेते हैं, उस समय निरंतर जा रहा ये ज्ञान नहीं रहता है, निरंतर हमारा वियोग होता है, नहीं रहता है, वो संयोग स्थायी मानकर सुख लेते हैं। संग्रह करते हैं तो स्थायी मानकर संग्रह करते हैं, उस समय बेहोशी हो जाती है, होश नहीं रहता है कि ये निरंतर बदल रहा है, अवस्था बदल रही है, देश बदल रहा है, काल बदल रहा है, वस्तु बदल रही है, अवस्था बदल रही है, परिस्थिति बदल रही है, ये तो सबको अनुभव है ना। इसका बात तो एक समान परिस्थिति किसी की नहीं रहती, कभी सुखदायी कभी दुखदायी, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, ऐसे बदलती है, अवस्था भी बदलती है, कभी जागृत है कभी स्वप्न है, कभी सुषुप्ति है, कभी धनवत्ता है कभी निर्धनता है, कभी निरोगता है कभी सरोगता है, कभी ऐसा संयोग है कभी वियोग है, ये निरंतर हो रहा है ना, परिवर्तन हो रहा है निरंतर। तो परिवर्तन होना ये निरंतर प्रकृति और संसार का काम है, यार अपना न परिवर्तन होना काम है। परिवर्तनशील परिवर्तन को नहीं देख सकता, परिवर्तन को देख सकता जिसका परिवर्तन नहीं होता। तो परिवर्तन में अपरिवर्तन का ज्ञान स्वतः है। बहुत दृष्टांत दिया बहुत बार कि जैसे आदमी खड़ा है, उसके सामने एक आदमी गया 5-7 मिनट के बाद, दूसरा गया फिर 5-7 मिनट, 10-10 गए, ऐसे 5-10 आदमी गए मेरे आध घंटा में, तो वो रहता है वो ही तो जान सकता है कि आध घंटे में इतने आदमी गए। जाने वाला कैसे जानेगा? जाने वाला तो कम से ज्यादा अगर जा रहा है पिछड़ी आ रही तो वो जान सकता है, जाना चाहे तो है नहीं हाथ में वो भी, परंतु रह रहा है वो जान रहा है सबको ही। ऐसे अपना शरीर का परिवर्तन बचपन से अभी तक हुआ, इस परिवर्तन को हम जानते हैं तो हमारा परिवर्तन नहीं हुआ है। जीवो नित्य सुख दुखे अनित्य, जीव तो नित्य है और सुख दुख अनित्य है। सुख से अनंतरम दुखम, दुख से अनंतरम सुखम, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये तो बदलते हैं। अरे आप रहते हो, आप कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता बदलती रहती है, अरे आप स्वयं रहते हो तो बदलने वाले के साथ हमारे साथ नहीं है, एक बात। दूसरी बात जो कही है, पर जोर से मैंने कही थी, वो याद होगा कि संयोग और वियोग, इसमें वियोग नित्य है, संयोग नित्य नहीं है। आप हम अपने आप को नहीं जानते थे, आपस में नहीं जानते थे, ये कब से नहीं जानते, जानते ही नहीं थे। फिर संयोग हुआ तो संयोग और फिर वियोग हुआ, संयोग और वियोग हुआ तो पहले वियोग था, अंत में वियोग होगा, मरे तो वियोग वियोग हो जाएगा। तो संसार का वियोग नित्य है, ऐसे ही परमात्मा का योग नित्य है। संसार निरंतर बदल रहा है, इसका संयोग नित्य नहीं है, वियोग नित्य है। ऐसे परमात्मा तत्व का योग हमारे साथ है, वो नित्य है। परमात्मा से हम अलग नहीं होते, हमारे से परम नहीं होते, परमात्मा अलग हो सकते नहीं, हमारे में ताकत नहीं हम भगवान से अलग हो जाए और भगवान भी ताकत नहीं हमारे से अलग हो जाए, कैसा अलग हो जाए, सब जगह रहने वाले कैसा अलग हो जाए। अलग हो जाए तो हम फिर स्वयं भगवान हो जाएंगे अलग, वो भगवान अलग, उसके सिवा किसी सत्ता है ही नहीं, रहती नहीं, टिकती नहीं। इस वास्ते निरंतर संसार का वियोग हो रहा है, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख न दुखालय में शाश्वत संयोग का वियोग उसे न योग है और समतम योग उचित है। परमात्मा जो समरूप से है निर्दोष की सब ब्रह्म ये तेरे जता सर्व ये शाम साम्य स्थित माना, जिनका साम्यावस्था मन स्थित हो गया उन लोगों ने संसार को जीत लिया। संसार रूपी क्या करेगा, साम्य अवस्था में स्थित होगा तो संसार विषम है, वो स्वयं समय रह नहीं सकता। तो जितना संसार है भाई कुटुंबी धन संपत्ति वैभव मान आदर सत्कार जीना प्राण सबके साथ वियोग हो रहा है निरंतर, यह सबके सब नाश की तरफ जा रहे। देश है, कार है, वस्तु है, व्यक्ति है, अवस्था है, परिस्थिति है, अभाव में जा रही है। भाव होगा वह अभाव हो रहा है और परमात्मा भाव रूप में वैसे ही है। आपने कई कथाएं सुनी है, अभी भागवत सुनते हैं, बड़े बड़े पुराण सुने हैं, कई ये सुना के भगवान बदल गए, आजकल वो नहीं रहे दूसरे हो गए, संसार बदल गया, अवस्था बदल गई, शरीर बदल गया, शहर बदल गया, गांव बदल गया, रिवाज बदल गई, लेन देन बदल गई, गलियां और तरह हो गई। आप जिस शहर में रहते हैं गलियां बदल गई, दीवारें बदल गई, तो बदलने का विभाग है संसार का, न बदलने का विभाग जीवात्मा का परमात्मा का है। तरह तरह कर्म करते हैं, तरह तरह कर्म भोगते हैं, तो हम दूसरे शरीर में जाते हैं तभी तो भोगते हैं, कहीं करते हैं वहां से अलग होते हैं तब तो उसका भोग होता है सुख दुख का। तो हरदम भगवान को रखो, भगवान हमारे हैं, जैसे जीवात्मा नित्य है ऐसे परमात्मा नित्य है, क्यों परमात्मा का अंश है ईश्वर अंश जीव विनाशी। इस बार से कहा संतों ने, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे वाला है, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। इतने सुनी होता जैसे परमात्मा नित्य निरंतर रहते हैं, ऐसे आत्माएं निरंतर रहते हैं स्वयं सही बदल गया, सही तो हमारे प्रत्यक्ष में भी बालक बना था वो बदल गया, जवान हो गया, जवान बूढ़ा हो गया, ये तो प्रत्यक्ष बदलता ही है पर स्वयं नहीं बदलता है, तभी तो बदलने को जानता है। ऐसे संसार बदलता है, परमात्मा नहीं बदलते हैं। संसार परमात्मा परिपूर्ण वो है ज्यों के त्यों रहते हैं, कैसे रहते हैं, जैसे ये प्रकाश है, आप आ जाओ तो प्रकाश, चले जाओ तो प्रकाश, आ जाओ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, चले जाओ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, है जो का जो प्रकाश है। ऐसे ज्ञान स्वरूप परमात्मा एक रूप से है, कितने संसार आ जाए, चला जाए, बह जाए, मिट जाए, बन जाए, परंतु उसका ज्ञान है जो का जो है। सब में देखो, सब में वो परमात्मा है, अविनाशी तद्विधि ये न सर्वम इदम तत्व, इदम सर्वम तत्व संपूर्ण व्याप्त है, जिससे वो अविनाशी परमात्मा तत्व है, ब्रह्म तत्व है, अध्यात्म तत्व है, जीव तत्व है, और संसार देखना सब असत है, ना भाव ना सत हो विद्यते भाव असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, भाव विद्यमान रहता ही नहीं, सत का अभाव विद्यमान नहीं, सत का तो अभाव होता ही नहीं कभी, वो सदा ही सदगुण प्राप्त है, सदा है शांत है। असत को सत मानने के कारण से सत है उसको सत मानना भूल गए, तुम असत को अपना मानने का स्वरूप दास तो विद्युति भाव, उसके भाव ही नहीं, सत्ता है ही नहीं, और शुद्ध वस्तु का भाव है नहीं। अष्टा भाव न विद्यते, अशुद्ध की भाव सत्ता नहीं है, और सत है उसका अभाव विद्यमान नहीं है, वो सत्ता निरंतर रहती है, अगर नहीं है वो तो रहती है नहीं, वो मिटती रहती है एकदम। बोलो क्यों बदल रहा है संसार, क्यों सही रूप से संसार बदल रहा है, बदल रहा है अपने से अलग हो रहा है निरंतर, उन रुपयों को कुटुंब को साथ रखना चाहते हैं जो निरंतर अलग हो रहा है, कभी एक क्षण भी आपके साथ रहता नहीं, उसका संग चाहते हैं। अरे परमात्मा अलग आपसे हुए नहीं, हो सकते नहीं, और कभी अलग थे नहीं, अलग है नहीं, होंगे नहीं, कल अलग हो सकते ही नहीं, असामर्थ्य भगवान की है कि हमारे साथ अलग हो जाए। सब जगह ठोस परमा भूमा तो शाश्वत अमल, सम ठोस है तो सर्वदा, ये देह है पोला घड़ा, बनता बिगड़ता है सदा, घुमा चल शाश्वत अमर, घुमा व्यापक, निश्चला चला चल डोले, अमरा था अर्थ अतोले, निर्पक निजानंद पर प्यारो, परम गुरु परमेश्वर प्यारो, अजरा हमारा अगर मरा जग गई, आप अगर अर्भ है अर भांगे, कभी नष्ट नहीं होता, कभी भंग नहीं होता, जा रहा है एकदम, जा रहा है निरंतर जा रहा है, और आप रह रहे हो, आपके ज्ञान में आपके जाने में कोई फर्क नहीं, जाने में आने वाला संसार बड़ा है निरंतर, हम है, संसार है नहीं, था नहीं, रहेगा नहीं, हम थे और है और रहेंगे, क्योंकि ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन अमल और शायद सुखराशि, शायद सुखराशि, दुख लेश मात्र भी नहीं है। अब दूसरे की चीज को अपनी मान ली, वो चले जाए दुख होता है, तो उनको अपनी माने ही क्यों, है ही दूसरे को, अपनी है ही नहीं, फिर दुख किस बात का, जो अपनी नहीं है उसको जाने में दुख नहीं होगा। हमारे कई आदमी हमारा नहीं है, बैठे पास में चल गया, कोई दुख नहीं होगा, अपनी मान लेते हैं, स्थाई मान लेते हैं, स्थाई स्वीकार कर लेते हैं, चले जाने से दुख होता है, तो ये मूर्खता है, इस संसार में अपना कुछ नहीं है, अपने तो परमात्मा है, मेरे तो गए थे गोपाल, दूसरा कोई और कोई नहीं, ये और का जो संबंध मानते हैं ये गलती है, परमात्मा तो वियोग होता नहीं, संसार संयोग रहता नहीं, टिकता नहीं, इस वास्ते हमारा परमात्मा के साथ संबंध है। बहुत से लोग कहते हैं परमात्मा के साथ संबंध की बात बड़ी अच्छी है, तो संबंध की बात तो स्वतः सिद्ध है, परमात्मा के साथ संबंध बनाया हुआ नहीं है, पहले नहीं था फिर बनाया तो फिर नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहना ही मुख्य है उसका, तो परमात्मा है उसे अंदर संबंध है, सम शांत सदघन चिरघन आनंद घन भूमा असल शाश्वत अमल सम ठोस है तो सर्वदा, एकदम ठोस, कोई सूची को सुई को भी संचार नहीं है उसमें, नहीं पना हो ही नहीं सकता, और संसार का है पना नहीं हो सकता, ये तो प्रत्येक क्षण बदलता ही है, वो कभी नहीं बदलता है, ऐसे जीवात्मा नहीं बदलता है, शरीर बदलता है, तो बदलता है शरीर संसार एक, और नहीं बदलने वाला जीवात्मा भी होता है एक, योगिया ने उसको नित्य संबंध माना है, और ज्ञानी महात्मा अभिन्न संबंध मानते, अभिन्न अभेद है, परंतु प्रेमियों का अभिन्न बना विलक्षण है, क्योंकि संसार से परार अपना दो प्रकृति है, एक उत्कृष्ट प्रकृति एक निकृष्ट प्रकृति, तो उत्कृष्ट प्रकृति जीवात्मा है और निकृष्ट प्रकृति संसार है, जो नाशवान है क्षणवान हो रहे तीर्थ नहीं, यह भी एक परमात्मा का स्वरूप है, सब मिलकर परमात्मा है। ते ब्रह्म तद विदु कृष्ण अध्यात्म अखिलम और सर्वमन मोक्ष महामाश्रती है ते ब्रह्म तद विदु कृष्ण अध्यात्म क्रमश अखिलम। संसार नाश होता जा रहा है भाई, संसार से लाभ ले तो सेवा कर लो, तन से मन से वचन से धन से विद्या बुद्धि आदि से सुख पहुंचा लो तो सुखी हो जाओगे। सुख लोगे तो दुख होना पड़ेगा भाई, जितना सुख लिया है उतना दुख होना जाना पड़ेगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नित्य सर्वगत स्थान असलो अयम सनातन अभ्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अव्यकार्यो अयम उचित तस्मात् एव मिलित्वेन भवन्ति।